Ezt fel akartam olvasni neked, figyelj. Csapjunk a közepébe. Ne is nézd. Emlékszel, mit sültál a függelembe, amikor a badacsonyi szőlőhegyek között sétáltunk? Nem? Én igen. A megszokás. Ó, igen. Azt sültad, hogy te nem tudod elképzelni az életed nélkülem, mint ha megtaláltad volna az énednek egy hiányzó darabját. Most persze hazudhatnám, hogy nem tudtam elhinni, csak hogy nem lenne igaz. Pontosan tudtam, mire képes egy férfi. Ha igazán szeret, boldogát teszi az élete választottját. A megszokás azonban mindent megváltoztat. Ez egy jelzés, hogy már sokat voltunk együtt, takarodjak innen a picsába. Ma és holnap kell kibírnotok, és utána jönnek a... Ki jön utána? Hitteltek a hónapok, évek, aztán egyszer csak azt vettem észre, sok minden megváltozott kettőnk között. Eltűnt belőled a tűz, a lelkesedés. Anyád! Túlságosan belesüppentél a komfortzónádba, én meg szinte észrevétlenül kívül kerültem. Mondd, mit tegyek? Reménykedjek, hogy újraéled bennem a szerelem lángja, hogy szedjem össze minden bátorságomat, és engedjelek utadra. Nehéz szívem, nagyon nehéz most. Ezt már pár napja fel akartam olvasni, kíváncsi voltam, hogy tetszik egy SheLife cikk. Amúgy sajnos régen voltak listák, amik szórakoztatóbbak voltak, most csak ilyen pátaszos. De ez mekkora hát ez, szégyen gyalázat. Hát ezek a női magazinok. Ezek a női magazinok. Ezek. Többet kéne a gémerkedés mellett, igen. Nem jut idő ilyeneket olvasni. Nehéz ehhez mit mondani, hát ez ilyen nyilvánvaló hülyeség. Itt a férfi ott se volt. Ja, hát ez a probléma, hogy a férfi ott se volt. De mindenről ő tehet, mert már elhidegültek. Már elhidegültek. Mit csinált közben a csaj? Ha valaki az első végén azt mondja, hogy szeret, az nem neked szól. Hát mondjuk ez igaz. Ez rohadt félelmetes. Mi volt ma ilyen? Első randin nem, de ilyen harmadik környékén volt. Hát ez már bőven. Hát azért azt én egy kicsit olyan korainak éreztem. Miért? A szerelem az pont, hogy így gyorsan föllángol. Uh-huh. Én azt gondolom. De nem mondod ki. Inkább növesztesz egy daganatot a tüdődben, nem mondod ki. De az már az róla többet elárul. Szerintem harmadik randira már simán lehet, hogy valaki szerelmes. Harmadik randira? Az első meg is. Az elsőn isztok egy kávét. Másodikon vacsoráztok, elmentek moziba, sétáltok, mit tudom én, mit csinálni. Elmentek ne egy koncertre. A szűzlányt, jó? A harmadikon mondjuk már lehet, hogy lefekszetek egymással, de arra, hogy azt mondja, hogy szeret. Hát jó, nem az... de hogy lehet, tudod, a szerelem az pont, hogy ilyen gyorsan jön, és ki tud robbanni. Olyan az első randitok, mint a nem tudom, Before Sunrise, hogy ilyenek, akkor simán lehet, hogy egyszerűen nagyon egymás hangulott, a remek programok vannak. Kicsit creepy. Meg harmadikon is. Jó, de nem az, hogy így szeretett van, de lehet, hogy magában azt mondja, hogy tök szerelmes vagyok, a harmadik randi. De nem ezt mondja, azt mondja, hogy szeretlek. Az, nem jó, tudom, hát igen, ezt nem szabad így nekiszegezni az embernek, de hogy attól még kialakulhat szerelem, szintem. Biztos, de ezután már nem biztos, hogy lesz rá alkalom. Az a neve, hogy love bombing. Még neve is van. De nem, jó, létezik. Azt megértem, hogy nem kell rögtön neki szegezni, de szerintem az is furcsa, hogyha a harmadik randin nem alakul ki valami érzelmi. De nem erről beszélek én. Most konkrétan a szerelem, szeretlek szónak a használatára. Hányadik randi után ér azt mondani, vagy milyen hosszú kapcsolat után ér azt mondani, hogy szeretlek? Kérdés hozzátok. Lelkek szakértője. Lehet, hogy amúgy... Ma legyünk nagyon romantikusak. Jó. Amúgy ez tök jó műsor lenne, hogy mint régen a Bravo-ba meg ilyenekbe küldözgették be az emberek a leveleiket, és akkor így szerelmi tanácsadás. Szerintem ezt a Havas Herrikkel megcsinálhatnád. Jaj, azt adnám. Biztos lenne egy sztoria minden. Abba voltak olyanok, hogy lehet terhesnek lenni egy uborkától? Akkor majd ezt csinálunk el egy külön műsor. Teljes Havas Herrik szerelmi tanácsaink tanár úrral. De bocsánat, itt mondtam, hogy nagyon politizálni akartál, úgyhogy várj. Nem akartam nagyon politizálni, csak azt éreztem, hogy a tegnapi műsort azt így eldumcsizgattuk. De ez nem az a jó, hogy sokszínű. Nem, hát szerintem egy kicsit, nem volt sokszínű. De nem attól lesz, szerintem az egy ilyen, nem attól lesz valami mély, hogy politikáról szól, meg panaszkodunk. Lehet más témakról is beszélgetni. Igen. Nem attól leszünk okosak. Én a politikán kívül nem nagyon vágok mást. Na jó, ez nem de igaz. Nagyon sok minden érdeked. Azért nincs olyan tudásom, láttad ezt az AI-ról, meg a gumizenéről, meg a mi volt még a boomerkedésem? Már nehéz gémerség. Ma is biztos lesz. Úgyis van ma GTA-s cikk. Igen. De... Kezdjük azzal, vagy előtte van még? Nem, először itt, ha már a szerelem, mi születik a szerelemből? Gyerekek. Hát, mindig, vagy igen. Nem. Van egy ilyen hírünk, hogy összecseréltek két újszülöttet a kórházban, 35 év után derül csak ki. Hogy ez kb. Akkor én mostanában tudnám meg, hogy az azért úgy érzem, hogy addigra már kár megtudni, nem? Igen, én is azt érzem, hogy van ugye a cikkben egy másik példa is, hogy fél nap után kiderült, mert hazavittek egy másik kisgyereket. Szerintem a 35 év után derül ki, annak már hogy mondjam, annyira sok tétje nincsen. Ha fél nap alatt derül ki, annak sincsen már annyira sok tétje. De mi van akkor, hogyha mondjuk, amikor a gyerek 6-7-8 éves, akkor derül ki? Na, most kiderülne a egyik gyerekedről, hogy nem a tiéd, hanem összecserélték a kórházba, kicserélték a kórházban. Mit csinálsz? Visszakéred az eredetit? Vagy... Nem, szerintem az a baj, hogy ha már évek óta nevelsz valakit, akkor ott igazából a kapcsolódás, értem, a biológia is egy kapcsolódás, főleg apaként. Nyilván, aki hordozza a gyereket, ott már előbb kialakul a kapos, de hogy apaként inkább akkor kezdődik, amikor megszületett a gyerek. Szóval, ha valakit már 6-7 évig neveltél, utána már az nem már adod, gyereked. Ugye? Igen. Én is azt gondolom. Viszont ez egy érdekes dolog, hogy mi a fontosabb, a genetika, vagy a szeretet, vagy... A utóbbi szerintem egyértelmű. Igen, viszont akkor ez az örökbefogadásra is egy tök jó érv, amikor azt mondják, hogy hát meleg szülők nem fogadjanak örökbe gyereket. Hát de hát ők azért nem, mert melegek, és azt tudjuk, hogy sokkal jobb igen, kezekben van a gyermek. Az... A gyermekotthonok azok azért Magyarországon toppon vannak. Full klisé kérdés, hogy jobb az, hogy egy gyerekotthonban nő föl, vagy egy kórházban nő föl az a gyerek. A húsvér szülője le se szarja, mint hogyha egy szerető közegbe kerül be, hát nem tudom, szerintem elég egyértelmű a válasz. És hát ez például egy ilyen jó kis példabeszéd ez a cikk. Hogy... Testvérként tekint ez a két ember egymásra, és nagyon örültek egymásnak, szóval ilyen szinten... Két vadidegen ember, két vadidegen 35 éves ember. Hát biztos, hogy összeköt az embereket, a közös történet, a közös megélt traumák kötik össze a legjobban, szóval ez egy jó kiindulás egy kapcsolatnak. Igen, nem? Igen, abszolút. Csak azért az mégsem ugyanaz, mint amikor kisgyerekkorban kell egy ilyen. Nem hiszem, hogy most elcserélték a szüleiket. De nem, biztos nem. Meg hát van, az, akkor már felnőtt már megvannak vagy, a szüleid, mindegy... de azért furcsa lehet, hogy amúgy találkozni valakikkel, hogy amúgy ők lettek volna. Jé, csak... te tök úgy nézel ki, mint igen, az anyám, meg az apám. És akkor egy ilyen furcsa hiba miatt teljesen más alakult az élet, de most már így alakult, lehet örülni annak is. De ugye, mint igen, ilyenek előfordulnak, hogy kicserélik a gyereket véletlenül. Magyarországon is fordult elő. Hát vigyázni kell. Mostanában mentek szülni, jól nézzétek meg a gyereket, bár ott... Az... Alkoholos filccel, tegyetek rá valami kis jelet. Igen, biztos, ami biztos. Majd szülésre vigyék be az alkoholos filccet. Persze, amint kijön a gyerek, már ott már kilóg a kis feje a szülőcsatornából, már apa tegyen rá egy kis pöttyöt. Csak minden gyerek fején lesz egy kis pötty, és akkor cseszheted. Velem megtörtént az, hogy amikor a kislányom megszületett, akkor besárgult a kórházban, ami egy ilyen gyakori dolog az újszülötteknél. És jól alszanak legalább attól. Nem tudom, állítólag a pálinkás genyértől is. És berakják ilyenkor őket kék fény alá. És akkor azt hiszem, attól sárgul be a gyerek, hogy a bilirubin szint az megnő a testben, és akkor ez a kék fény, ezt lebontja könnyebben, és akkor ilyen kis inkubátorszerű műanyag, kis, hát inkubátornak hívják szerintem azt a cuccot, abba belerakják, és ott van, mit tudom én, pár órát, 24 órát. És akkor ilyenkor elviszik az anyukától, és lehet menni érte, és ott volt egy terem, tele ilyen kis inkubátorokkal, és akkor ott feküdt egy csupa, talpig rózsaszínbe öltöztetett gyerek, és néztem, hogy jaj, hát ez a kis drágám, ez milyen kis édes kis újszülött babácska, és akkor így megkocogtatta a vállamat egy ápolónő, és ott volt a kezébe az én gyerekem, hogy tessék, itt van. Majdnem hazavittem. Nem tudtam megkülönböztetni, mert honnan tudom, hogy egy hát nagyon keveset láttam, és ezeknek a gyerekeknek... 9 hónapig benned volt, és egy láthatatlan persze, kapocs. Persze, nyilván, igen, majd az Origó megírja, hogy Potyondi nem ismerte meg az egynapos gyerekét a kórházban. Majdnem hazavitt egy másik gyereket. Nem, hát figyelj, az újszülöttnek aztán semmi, hogy mondjam, annyira máshogy néz ki, mint bárki, akkor még van neki, tudod, az a kis összenyomott feje. Mint egy béka. Béka? Igen, olyan nagyon öreg fejük van. Ahhoz képest, hogy úgy 6 hónapos korukra azért kikupálódnak. Akkor már tök akkor szépek, igen. Akkor már hasonlítanak arra, akik már föl lehet ismerni a képeken. Ami... Igen, de hát az újszülött az egymás mellé raknának, nem tudom, 10-et. Szerintem a legtöbb szülő nem tudná kiválasztani a sajátját. Hát csak nem valami másik. Ha csak nem rendes razzból. Keresztény konzervatív igen, ember, igen. És nem egy ilyen liberó... Viszont még egy mai hír, amit most tudtam meg. Ez az én nagy rage-em, hogy van ez a Creator Awards, ami a youtuberek díja. Nem tudom, téged jelöltök-e már ilyen, de szerintem nem. Nem tudok erről. Ez a magyar YouTube Oscar. Talán ez túlzás elmondani, mert nem csak YouTube, hanem mindenféle közösségi médiás dolgok vannak benne. De sajnos a normál, és a legtöbben erre, hogy mondjam, elzárkóznak ettől, mert ezt a Post4Rent csinálja, ami egy neres kézben van, és sajnos az lett ebből az egészből, hogy én adnám a kezdeményezést, hogy a szakmai díjakat adjanak az online online térnek is, de sajnos ez egy ügynökség nyilván a saját protezsátjainak fogja ezt kiosztani. Ördög Nóra és Pető Bruno a műsorvezetők, fellépő, Well Hello, 60 perces nagy zenekaros koncert. Csak azt akarom elmondani, most megnézhetünk pár, kik a jelöltek. Igen. Szóval én ki a zsűri? Nem azok döntenek feltétlen, akik mondjuk ilyenbe dolgoznak, hanem akik a szponzorációkat adják. Úgyhogy ez már kicsit alapból... benfentesnek tűnik. Igen, nekem kicsit, ez a kicsit alapból ki lehetne úgy érzett... osztani a családban a legjobb apa és legjobb anya díjat, nem? Gyerekek, idén a legjobb szülő díjat férfi kategóriában apa nyerte! A legjobb női kategória index, anyáé! Egy indexes csávó is ott van. Hát... De mi TV2, Index, Hell Energy, mit keres ott az RTL-es? K&H csoportból valaki. Hát csak tartalomgyártót felejtettek el belerakni. Saját celeb influencereiknek futtatják. Ez egy ilyen marketingála, nem? Tehát ennek nem sok köze van, gondolom, a igen, csak az a baj, hogy ez az egyetlen itthon, mert nekik van pénzük. Olyan, mint hogyha az Oszkár... Miért nem csinálsz egyet? Gondolkoztam rajta. Miért nem csinálsz? Mert túl sok... Én leszek a te Ördög Nórád. Az jó. Jó? Elvállalom azt, hogy viszem a sót. Túl sok tartalomgyártót ismerek, és akkor észrehajlás lenne. De hát kérsz zsűrit, a normális zsűritagokat. Hát normális zsűri, az jó lenne. Szóval ez olyan, mintha az Oscar díjat... Ez annyira gáz, most ezen puffogunk, hát csinálják, érted, ki nem szarja le, de akkor legyen már meg olyan, nincs erre is időm, de meg energiám. Havas Eriket megkéred erre is. Ő lehetne zsűri. Nem zsűri, hanem megszervezi neked. Vagy műsorvezető. Műsorvezető. Havas Erik mindenre jó. Na figyelj, érdekes, hogy szakmai díjakat elméletileg ugye kiosztják azoknak. Igazából az arra jó, hogy mondjuk adegyek a Harry Kettnernek, aki nem tudom miért díjra érdemes szerintük, és akkor amikor a kiajánlót elküldik a szponzoroknak, akkor mondhatják, hogy nézd, ezt a díjat megnyerte tőlünk, akik éppen itt szeretnék, hogy több pénzt adjál. Elmondom, hogy miért fáj egy kicsit ez. Igen. Mert úgy érzem, hogy azért nem veszik annyira komolyan az online szférát, mint én szeretném, és ezért küzdünk akár célnagyár szinten, akár pár youtuber, aki komolyabban veszi ezt, és nézzük meg, hogy ki képviseli a youtuberek közül ezt a közeget. Na, lássuk. Ami te is vagy, amúgy csak szóval. Köszi. Dezső Bence a jelölt, Harry Kettner, Burján Fanni, világi borzalmas trash, gyerekeket lehúzó influencer, Csecse Attila, Csigér Alex, Magyarosi Csaba, aki már valamennyire visszavonult, Stumpf Patrik, tesók, wow. Borzalmas stressz. Viszkok Fruzsi. A Viszkok Fruzsi az 10 éve volt. Most is még nyomja. Én nemrég csak, hogy ezek vannak kiemelve a YouTube mezőnyben Magyarországon. És a Viszkok Fruzsi az mondjuk 11 éve még a kedvenc takarítószereim, meg mi van a táskámban videóival, még tényleg ilyen őrületes nézettségeket produkált, ilyen 800 ezres nézettségei voltak, de most most ilyen 20-30 ezres videói vannak, én nem értem a Viszkok Fruzsinak a... Szerintem a Viszkok Fruzsit hogy ő most még hogy van. Nem mondom, hogy annyira releváns, mint régen, de hogy ő legalább, nem tudom, nem egy Burján Fanni, szóval már mutatok, ma belenéztem, hogy mikről lehet videókat csinálni. Mivel annyian kértétek, muszáj elmennünk a strandra. De ő nem gyerekeknek tart tartalmat? De. Olyan, mint a régen, amilyen Rita volt a kalóz... Hát nem, mert az gyerekekkel gyerekklub. Nem gyerekeknek csak. Ha bár a recepciós nagyon nem volt kedves. A hely eddig nagyon tetszik. Nézd, mindig van. Nálad miért nincsenek mindig ilyen smiley-k kirakva? Mi ez az őrület? Ez ilyen japános volt. Igen, ez kicsit az. Azt a vonalat viszi. Na de, nézzük meg, hogy a Sony én... És ezek... mi ez? Promóciók? Nem tudom. Ez ilyen gyerekeknek, hogy játékok vannak benne. Gyerekek, a strandra soha nem fogtok eljutni, de ez a néni csinál nektek egy kedves videót. Egyik másik videója az, hogy elment egy ugrálóvárba, és egy felnőtt ember 10 percig ott ugrál az ugrálóvárba. És ezt hányan nézik, ezt a tartalmat? Ezt, megmutatod nekem? Ezt például 223 ezeren nézték. Hát figyelj, na jó, gagyi. Ez borzalmas stressz, és van egy honlapja, ami még le is húz pénzzel. Nézd, 3400 like jár 223 ezer megtekintésre, most annyira nem... Nem, de hogy ő képvisel minket, youtubereket például itt a... Meg Dezső Bence, aki már nem gyárt tartalmat. Ez a Harry Kettner is már inkább ilyen reality-kben persze tolja, nem? Dezső Bence, megnéztem, az elmúlt egy évben volt 3-4 videója, és egyik sem... feltétlen az, amit én díjra érdemesnek találni. Sikerült a legjobb. Hát igen, mint hogyha pár pár youtuber itt hiányozna a felsorolásból az összes. Hát, rengetegen. De jobb is, hogy itt csak ők. Ez olyan, mint egy polgári kör, nem? Hogy hát egy kicsit úgy érzem. Ez a YouTube-os polgári kör, hogy oda azért nem szívesen top tartozol. Instagram is van. Itt is Kajdi Csaba, hát ezer éve tolja. Marics Peti. Mindennek illet már tüntetve. Én egyébként a Kajdi Csabát bírom, csak nem értem, hogy itt videó podcast. Mit keres. Hát, ha ez. Na, Dallos Bogi, Kadarkai, Lakatos. Kadarkai az oké. Okay. Ő inkább a kakukktojás. Lakatos Levente, Levente Klubja. Mindegyik kategóriában van egy kakukktojás. Mindegyikbe betettek a Kadarkai, akkor a Magyarosi, vagy Magyarosi? Magyarosi. Bocsánat, én mindig magyarosizom. Nem. Istenem. Bocsánat, Csaba. Tudom, hogy magyarosi. De mindegy, Lakatos Levente, aki most ugye turnéztatja a nereseket. Miskovics podcast, Palikék világa. Nem is például van egy csomó olyan, akiről nem is hallottam még, nem tudom, nem, hogy a Miskovics. Senki sem hallott róla. Nem, az a Miskovics, akit 10 éve futtatnak mindenféle helyen. Figyelj, ez le van maradva ez a cucc 10 évvel. Hát nem, máig futtatják valamiért, de hogy így önállóan nem nagyon állja meg a helyét. Steiner Kristóf, ez is mit keres itt? És őket megkérdezik, hogy jelölhetik-e? Igen, évek alatt kialakult, hogy semmilyen normális ember nem vállalja el már ezeket a... Mert így írnak, hogy akkor jelölnének erre meg arra a díjra, és aztán mindenki lemondja, aki normális. Csak kérdés, hogy így érdemes a youtuber kategóriát nyitni, hogy nem tudsz egy releváns magyar youtubert belerakni. Tudom, hogy ez összetett minden, de sajnos ezzel olyan dolgokat validálunk, amit nem kéne. Ádám, akkor mondom, vedd kézbe a youtuberek sorsát. Benned van erő, tudsz csapatot szervezni. De most tényleg egy díjátadó lenne fontos a youtubereknek? Nem kell díjat adni, csak egy seregszemlét tartani, hogy kik vannak még, mert itt szerintem ezekkel az a para, hogy ők vannak hogy kik... a felszínen, hogy igen, csak annyi, hogy így bemutatni egyáltalán, hogy kik vannak, én se ismerem nagyon. Én nagyon sok minőségi youtubert meghívok, hogy jól van ez így be például. Igen, úgyhogy például igen, ott az... Példa... Jó, lehet, hogy az a seregszemlét, igazából te ezt csinálod. Igen, az elmúlt egy hónapban sokkal több jó, igen, igaz. Érdekes, értelmes youtuber volt itt a jó van ez így be, mint ezeken a díjátadókon összesen, úgyhogy ez például egy seregszemle. Ja, de látod, te youtuber vagy amúgy? Gyertek a youtube-ra tartalmat, úgyhogy gondolom. Vagy. Meg író is, ugye? Író is vagyok most már, arra igen. Most már mesélhet? Ja, igen. Jó, van ez így. Képzeljétek el, holnaptól elérhető a könyvem, ami nekem akkora élmény, 3 éve dolgozom rajta, és mostanra sikerült megszülni, úgyhogy végre nyomdában van, és holnaptól előrendelhető. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, azért ez az elmúlt időszak egy kicsit húzos volt. Tegnap például emiatt egy kicsit talán gondterheltebb is voltam, mint általában szoktam, mert... Mert amúgy nem szoktál sose. De amúgy nem szoktam sose az lenni, igen, de hogy ez még azért így rátett egy lapáttal. De most már hála az égnek! Minden sinen, úgyhogy meg lesz. És jó lesz a könyv? Hát azt nem tudom, hogy jó lesz a könyv. Nekem nagyon élvezetes munka volt, ez biztos. Ahhoz képest, hogy mondjuk egy YouTube videó az mennyire, hogy mondjam, meghatározott kereteken belül működik, meg egy stand-up előadás mennyire, meg kell, hogy feleljen mondjuk a formai követelményeknek. Ahhoz képest a könyvben sokkal nagyobb lehetőségem volt mindenféle témákba belekezdeni, úgyhogy lesz egy... Ja, meg hát tudod mi, a legjobb az, hogy nincs algoritmus. Nincsen cenzúra, hanem arról beszélek, és úgy beszélek, ahogy szeretnék, és nem kell azon gondolkoznom, hogy hú, most ezt a szót leírhatom, vagy kitiltam. Nincsen cenzúra? Nincs cenzúra. Egy se volt? Nincsen, jó, egy volt. Egy volt, egy de az volt. Nem cenzúra volt, hát hanem az... nagyon sokféle témáról írok. Rengeteg szó lesz a szexualitásról. Dugás. Gondoltam, hogy lépsiként ezt párkapcsolatokról, női megélésekről. Melegek is lesznek az benne. Nem lesz bizony, kapható egy csomó bizony. Lesz benne szoció, lesz benne novella, fikció, és hát van egy... Minden lesz de benne. De akkor nem túl szétesős. 15 novella, vagy 15 írás, nem feltétlen novella műfaja mindegyiknek, és, olyan, és hát a szerkesztő... Love, Death, Robots? Hát azért nem mernék ilyen magas polcra tenni, de igen, hogy sok, igen, mint a Black Mirrornak a struktúrája, igen, hogy különböző témák más-más műfajban, és hát a szerkesztő hívott Fehér Renátó, aki egy csoda, annyira jó ilyen emberekkel dolgozni. És hát pár napja már a leadás, a nyomdai leadás előtt keresett, hogy hát figyelj, van ez a novella, 2031-ben játszódik, egy fikció, hát egy háborús szatíra, arról szól, hogy Ukrajna megtámadja Magyarországot, és erre hogyan reagálnak a... Ezt emlékezni fogja a Mandina. Az biztos, és akkor ebben volt egy olyan rész, hogy hát Lázár Jánost nagyon csúnyán meglincseli a tömeg. És úgy gondoltam, hogy én őt így kiírom a magyar politikából, és hát Lázár János ebben a novellában hát meghalt. És akkor a szerkesztő szólt, hogy nem biztos, hogy most ezt a közhangulatot így kellene még paprikázni tovább, hogy én kinyírom a Lázár Jánost, meg egyébként jogilag ez lehet, hogy becsületsértésnek minősül. Itt elkezdődött egy vita, hogy egy fikciós novellában a becsületsértés az mennyire állja meg a helyét, és akkor úgy döntöttem, hogy én nem szeretném hergelni tovább még jobban a közhangulatot, nem lesz akarok elég Krúbi lenni, is, meg Majka lenni, akik itt politikusokat nyírválnak ki a fejükben, úgyhogy átírtam, de azt hiszem, hogy Lázár János bár életben marad, de nem járt sokkal jobban. És mi nem Orbán? Azt nem lett. Hát ő is benne van, természetesen neki se lesz túl szép sorsa. Hát ez nem szép dolog. Nem, szegény, de hát valahol ki kell írnom magamból a frusztrációkat. Igen. Szóval én baromira élveztem ezt a folyamatot, és majd hozok neked egyet. Jó, várom. Várom a kritikákat, a Bayer kritikáját róla. Bayer Zsolt kritikáját a könyvről. Hát ez nem fogja elolvasni. Nem baj, ezért a kritikát meg fogja írni, nem baj. Igen, nem kell hozzá sok, sőt, lehet, hogy kész van a kritika. A Bayer Zsolt az olyan, mint, na ő olyan, mint hogyha AI-jal írná a szövegeit. Az AI az nem ilyen primitív. Egyébként én egyszer promptoltam az AI-t erre, hogy írjon Bayer Zsolt, mintha Bayer Zsolt írna egy kritikát. Figyelj, mint egy óvodás írta volna, olyan volt a Bayer Zsolt. De ilyen szarcsimbók meg ilyeneket beledakol? Nem, szarcsimbók az nem. Nem, csúnya szavakat az AI nem ír. Megpróbálkoztam azzal, hogy amikor a könyv kézirata megvolt, akkor így hogy bedobom az AI-ból csak a helyesírási hibákat, tudod, azon menjen végig. Nagyjából fél másodperc alatt pirosan, hogy sajnos ez a közösségi irányelveknek nem felel meg, úgyhogy szorika, nem, még helyes írásilag sem hajlandó ellenőrizni. Úgyhogy ilyen könyv lesz ez. Az lesz a cím, hogy közösségi irányelvek megsértése. Nagyon büszke is vagy el. Nagyon büszke vagyok rá. Nagyon büszke. Rá akarunk térni, hogyha már ilyen csúnya beszédről eszembe jutott, hogy most milyen csúnyán beszéltek sajnos az bizonyos emberek, és emiatt le kellett mondani turnét. Azt. Miről van szó? Hogy csúnyán beszéltek a Font Andrásékkal. Ki beszélt csúnyán? A kommentelék. Kommentelők. Igen. Majd csúnya kommentelők. Ne beszéljetek csúnyán a Hont Andrásra. Csak Hont Andrásnak szabad se ilyen majmozni, meg szarcsimbókozni. Nektek ne. Ne csináljátok ezt. Egy kis érzékeny lelkét bántjátok a Hont Andrásnak. És mi volt vele? Hát az nem az volt, hogy most az öt turnét lemondták emiatt? Emiatt? Nem amiatt, hogy két hete még egy darab jegyet nem adtak erre? És kurvára nem érdekel senkit a öt turné. Azt mondta, hogy a várakozásnak megfelelően fogytak jegyek, ami akkor ezek szerint nem volt várakozásuk. És azért lemondta, mert csúnyát írtak a kommentelők? Szinte halálos fenyegetéseket kapott. Szinte halálos? Nem tudom. Neki újdonság ez, nem tudom mióta van az interneten, amiket ott kiragadott mondatokat mi naponta kapjuk a Facebookon amúgy. Még emiatt nem kell turnét lemondanunk. Nem. Lehet, hogy segített, hogy elfogytak a jegyek, de az meg más dolog. Én olyanokat kapok, hogy így bírósági tárgyalások vannak. Meg volt egy ember, akit el is ítéltek emiatt, felfüggesztettet kapott, meg pénzbüntetést, úgyhogy nagyon óvatosan írogassatok ilyeneket. Felfüggesztettet, bizony. Az ezért leletilt. Illetve nyilván mindenhonnan, de volt már olyan, hogy megjelent személyesen is az előadások környékén, és ja, azért az elég para, hogy itt megvannak néhányan veszve, csak ebből ugye nem feltétlen akar az ember tartalmat gyártani. Mert az meg bátorítás is egy kicsit. Hát nem tudom, meg most én úgy vagyok vele, hogy például ez a faszi, akit elítéltek, aki nekem így nagyon durván belenyomult a privátszférámban, ő nem normális. Tehát neki valamilyen zárt osztályra lenne inkább szüksége. Tehát legyenek az ablakon rácsok, de nem biztos, hogy a börtön a legjobb hely, hanem valami egészségügyi intézmény, meg gyógyszerezés, meg hát, tehát nyilvánvalóan ha lenne egy... ilyen, és nem hát ha lenne ilyen, jel. Csak hát ez a nyomorult, ez szóval valahol az azért sajnálom nem is. Nem csak mert... az ő hiabája, hanem a rendszere is, ami hagyja, hogy ezek az emberek. Igen. És akkor rászólnak, hogy ennyi, ne csinál többet, és szerinted csinálja? Hát persze, hogy csinálja tovább. Az a helyzet, hogy nagyon eldurvult, és amikor a Hont András előjön azzal, hogy jaj, őt bántsák, meg ezek a csúnya tiszások, hagyjál már, a fideszes izék ugyanezt csinálják, és egyébként nem azt mondom, hogy a tiszásoknak tényleg nagyon durva, van egy ilyen Tisza horda is, akik így ugyanolyan trémódon viselkednek, mint a fideszes kommentelőkből a legalja, de ugyanez megvolt a DK-nál is. Nagyon kevés párt van szerintem, mondjuk ilyen LMP huligánok talán nem voltak, de mondjuk azoknak is, szavazója se volt igen, sok. Szóval úgyhogy... Bárki sok ember ezzel jut, valószínűleg te néződ, és a én nézőim között is van, aki átmegy és szidja a másik oldalt, hogyha úgy érzi, hogy ne, minket meg kell védeni, vagy ilyenek, de hogy igen, nem, csak nem ezt úgy kéne csinálni, hogy ezzel ne ártsál. Igen. Valahogy intellektuálisabb szintre helyezni a kommentelést. Lehet úgy is bántani, hát, hogy nem pont fenyegetőzöm. Pont például mutathatná egy kis példát? Többek között például, igen. Kit nevezett Szarcsimbóknak? Az mikor volt? Van egy Lakner Dávid nevű világ legkultúráltabb újságírója, egy magyar hangos srác, és akkor hajnali 3-kor ott neki elkezdett kommentelgetni, hogy dehogy nem tartozol te a Magyar Péterhez, te is a kis szarcsimbókja vagy, mint a kis pajtásaid, meg ilyenek, érted? Nem furcsa, amikor a felnőtt emberek így, aztán kikérik, hogy ők a nagy újságírók, és aztán ilyen a lentula is ugyanilyen végtelen primitív kommenteket hagynak, és utána meg ők a nagy újságírók. Szóval ez nem fér össze nekem. De legalább emiatt le lehet mondani a turnét, amire nem fogytak a jegyek, és igazából fogytak a jegyek, csak hát... És ki van még, aki csinál ezt? Ja, hát sajnos szerintem a YouTube szférában is most ihletet kaptak az emberek, hogy Pamkutya után más youtuberek is koncertezenek, és ahogy láttam, a Anfield is meghirdette a koncertjét. Kicsit szerint... Hova? Az arénában. Ami kicsit nagy mellény szerintem, mert pár éve érted a Krúbi, Jude Law, Azaria, ilyenek megtöltik az arénát, de hogy azért szerintem egy youtubereknek lehetnének ennél óvatosabbak. Valaki szerintem őt átbaszta, vagy valami a szervezők, mert... Könnyű elhinni, hát figyelj, a Honték is olyan helyekre szervezik, ahova én is szervezem az előadásaimat, és azért úgy meg is lepődtem, hogy itt egy hónap alatt ők teltházat szeretnének mondjuk a Veszprémi Hangvillába. Van önbizalom. Lehet, hogy nagyon könnyen elhiszi az ember azt, hogy most sikerül a fókuszcsoportosoknak is országos turnét csinálni, a Pamkutya is 88-szor megtölti az MDM dómot, a Potyondi is csinál a Hangvillába előadást, akkor ezt mi is meg tudjuk csinálni. Nem. És ez nem nagy képűség, hanem hát így... Más, amikor felépül egy közösség, meg más, amikor előbukkal egy ötmédés hirtelen. Bizony, hogy azért az organikus elérés, azt nem tudod pénzzel helyettesíteni, akármennyire is szeretnéd. Hát igen, ilyenkor legalább találkoznak a valósággal. Meg mindig azt mondják, hogy nem tudom, mondjuk a Magyar Péter érdekes, hogy azt mondják, hogy ő a Facebook influencer, miközben épp DPK-t csinál, szóval ez is furcsa. Mi? Hát ki csinál DPK-t? Hát a Fidesz. És közben szidja a Magyar Pétert, hogy csak ilyen influencer politika. Azt hittem a Magyar Péter DPK-t csinálni. Nem, hogy szidják, hogy ő csak Facebook influencer, és közben harcosok klubját és DPK-t csinálnak a Facebookra. Ez így nem illik össze nekem, de hogy a nap végén mégis látható, hogy a Magyar Péterek elmennek vidékre, és ott kijönnek az élő emberek, ők meg közben Facebookon kezdenek szerveződni, és amikor meghirdetnek egy eseményt, akkor kiderül rögtön, hogy... Hogy ott nincsen erő mögötte, nincs mögötte ember. Mondjuk már az a baj, hogy már maga DPK is kifulladt azzal, hogy hányan léptek be, és hogy mennyire aktívak ezek, de hogy Orbán majd elmegy egy országjárásra, mondjuk azt megnézném én is, hogyha a közelünkbe jönne. Hogyha lehetne ugyanúgy kérdezni tőle, hogy odaállni a mikrofonhoz, és akkor Viktor! Soha nem lesz így. Vagy nem hát. El nem tudom képzelni, hogy arra emberek közé megy. Igen. De hogy itt még interjút is ezeknek a... De mondjuk egy megafonos... Pont Andrásnak ad, és a helyet, hogy mondjuk a Valagát bevonszolna egy Partizán stúdióba. Nem is értem egyébként, hogy miért fél annyira a Partizán stúdiótól. Most komolyan. Tudja, hogy mit fognak tőle kérdezni, készüljön föl, mondja de el, de nem csinálja lehet felkészülni. Mert... De hát baszki, akkor viszont, ha nem tud válaszolni ezekre a kérdésekre, ami 10-15 éve érdekli a közvéleményt, akkor ne induljon el egy választáson. Léci Orbán Viktor, ne induljál el a választáson, mert nem tudsz válaszolni olyan alapvető kérdésekre, amik azért nem de kéne, hogy atomfizika legyenek. Mit csinálni? Nem bemenni, nem leszarni, bemenni, és a propagandával meg leuralni a médiát. Uh-huh, és uh-huh. Akkor ennyi, és akkor nem kell válaszolni se, kényelmetlen kérdéseket se kapnak, és mégis megnyerik. Igen, csak hát ez para. Hát ez megint van. Kikerültek az óriás plakátok, láttad? Most végigjöttem a városon, és tegnap óta újra mindent elárasztottak ezek az Ursula von der Leyen-es. Ja, így, hogy Ukrajna! Így... Még nem tudjuk, hogy kik vannak a marionett bábok helyén. Hát az a majd kiderül. De majd az a következő, ilyen többet abban tolják ezt. Nem lehet, hogy az... Hát arról szavazunk majd a... A nemzeti konzultáción. Azok... Szerintem már lehet, hogy tudják, hogy kik lesznek. Már megvannak a kérdések. Hát is. A válaszok is. Igen. Itt már minden megvan, mindenki van találva. Úgyhogy óvatosan azzal, hogy még amúgy a PAM kutyák is nagyon aggódtak, hogy vajon bárkit érdekel a koncert, nyilván ott láthatóan nagyon sok embert érdekel, de hogy nem kell elhinni mindenkinek. Anfield ez egy jó gyerek amúgy, de hogy rapperként ez sose volt kiemelkedő, és akkor enyhén fogalmazom. Cserébe nagyon komolyan vette magát, és ez nem jó kombó szerintem. Azért sok sikert kívánunk neki is. Várjál csak előtte, akkor ideugrok, ha már a influencerekről beszélsz. Szóval megnéznék egy, nem tudom, hogy Megafon országjárástól jegyet lehet venni arra, hogy a Megafon színpadon beszéljen, de hát lehet, hogy hamar rájönnek, hogy már azt is megcsinálják, hogy ott is megveszik a közönséget. Tudod, hogy így... Hát vesznek kamu jegyeket. Igen, hát nem, emberek 5000-et fizetsz azért, hogy odaüljön és tapsoljon. És akkor mondhatják, hogy óriási siker az országjárás, ha már interneten veszem a nézőim, akkor élőbe is, és akkor mutathatják, hogy csinálnak a színpadról ilyen képet, hogy teltház volt itt, igazából jegyet nem is árultunk, mi fizettünk, hogy ide üljetek, és akkor aztán csodálkoznak, hogyha ez nem lesz organikus sose ebből. Hoppá, Péter olyan AI képet posztolt, ami részeges zaklatónak ábrázolja a főnökét, Orbán Viktort. Hát von der Leyen megtalálták a patrióták, megjöttek, bebaszva, kopognak a hotelben. Igen, most itt szerintem az a Szili írt egy cikket a 444-re erről, hogy hát a Hoppá Péter az nem, lehet, hogy nem is tudja, hogy mit posztolt, meg hogy ez mennyire gáz. De itt az a félreértés, hogy a jobboldali világ az nagyon büszke arra, hogy részeges zaklatók a vezetői. Igen, szerintem igen. Hát Pócs. Ők ebbe így bele is állnak. Persze, hát most a Pócs János, ahol egy sikeres ember lehet, meg a Hoppál Péter ilyen képet rak ki, hát nyilván tudja, hogy ez honnan jött. Itt nem, nincs, szó nincs arról, hogy ő ne tudná, hogy miről van szó. Na, ők beleállnak ebbe. Ez a troll politikának a lényege. Ők nagyon örülnek, hogy az Ursula von der Leyenhez bekopogtat három bebaszott csávú. Ez nekik tetszik. Teljesen, tegyék csak be az Ursulának. Leckéstessék meg az Ursulát. Ursula, féljé csak. Nem tudom. Ez az úgynevezett szabadságharc. Egész jó az AI kép, amúgy azt kell mondani. De akkor most ez mit akar mondani ez a kép pontosan? Hogy... Hát most ez azt akarja mondani, hogy a Fico, meg a Babis, meg az Orbán, most ugye visszajött a Fico is, visszajött a Babis is, és akkor ezek újra visszaerősödik az Orbán Viktornak ez a közép-európai magja, de hát az a helyzet, hogy a Ficót meg a Babist az Orbánhoz hasonlítani, kedves jobboldali emberek, ez is a helyzet benézése, azért a Ficó meg a Babis az Orbánhoz képest fényévekre vannak. Tudom, hogy az Orbán szereti őket összemosni, de nagyon más mind a kettő, azért sokkal finomabban közelednek az EU-hoz. Orbánt azt ilyen faltörőkosnak használják, hogy lehet a farvizén elintézni ezt az, de hát koalíciós kormányzásra készül mind előre a kettő. Szerintem igen. Tehát itt azt benézni, hogy ez egy ekkora barátság, az szerintem egy hatalmas nagy tévedés, meg önáltatás. Mint Trumppal, ugye Trumppal is. Hát mint Trumppal, igen. Csehország az egy működő demokrácia például. Ugye ez egy mi nagyon nagy különbség. Nem? Hát most egy 16 éve teljhatalommal kormányzó, elszabadult, fékeveszett, gátlástalan csávó, aki az egész országot a saját családjának, meg a baráti körének a haszonszerzésére használja. Én ezt nem feltétlenül nevezném liberális demokráciának. Azért Csehországban például el lehet veszíteni a választást. Igen? Aha, van ilyen. Hát meg reméljük, hogy váltó gazdaság van, majd meglátjuk. Reméljük, itt is kipróbáljuk, milyen az. Reménykedhetünk, igen. Bohár Dani ismeretterjesztő videóknak álcázott propaganda videóval cselezte ki a Facebook tiltást, szóval ugyanúgy megy a... Igen, hát a Bohár meg az ismeretterjesztés, ez nem feltétlenül... Törték már fel az e-mail fiókodat? Nem, nincs kedvem hallgatni a hangját. Ti halljátok? Lépett már vadidegen a Facebookodba? Akkor a Surfshark VPN-t próbált ki, ez olyannak hangzik. VPN helyett DPK-t mond. Igen, helyett azt mondja, hogy akkor a Tiszáról beszél most egy kicsit. Figyelj, tegnap azt olvastam ehhez kapcsolatban, hogy három hónap alatt. Kaj Glézer! Mondom, hogy mennyit költöttek el, ezeket így kijegyzeteltem, csak Facebook hirdetésre. Na, az már legkevesebb. Orbán Viktor 426 millió forintot. Három hónap alatt Facebook hirdetésre. Nemzeti Ellenállás Mozgalom 372 millió forint. És ez miből? Nem tudom. Harcosok klubja 169 millió forint. Három hónap alatt a DPK 144 millió forint csak Facebook hirdetésekre. Ha összeadod ezt, ez 1 milliárdnál több pénz. Most képzeld el azt, hogy ebből te filmesek bocsánat, filmes világban otthon vagy, hány kezdő filmes tudott volna leforgatni? Csak ebből a 3 hónapnak a Facebook marketing költségéből egy filmet. Most jó, nyilván kis költségvetésű filmek, de amikor a Reisz Gábor 6 millió forintból csinál filmet, meg a Frigauf Benedek 0 forintból, akkor gondolom az 1 milliárd forintot azért szét lehet akkor 100 millióval is lehet mit kezdeni. Amúgy pár ember között. 100 millióval is, igen, mi akarunk filmet csinálni majd a 2 éven belül, és 100 millió az már szerintem bőven elég. Miről csinál, milyen filmet? Most titok? Titok még? Hát megírjuk írási fázisban. Kikkel csinálod? Hát a Hannával írjuk, ha majd megegyezzünk, hogy mi legyen a történet, igen. De még nagyon az elején vagyunk, még csak állom, úgyhogy arra nincs időm, hogy kettőt pislogjak a videók között, ezért inkább egyenlően csak ilyen hiú általán. Hosszú távú projekt. Igen. Hát abba lehet bele, vagy abba lehet bízni, hogy talán az embereknek elege lesz ebből, meg megunják, de közben meg a fenéket, tehát emlékszem még az előző választásnál is, mert anyukám mondta, hogy hát már megint a busz megálló is tele van ezzel, meg a minden is tele van, és hogy neki már mennyire hogy rossz ez, de hát úgy tűnik, hogy erre van fogadókészség, vagy hogy ebben nem fáradnak bele az emberek. Gondolom azért azt is mérik, hogy mi a fogadtatása ezeknek az óriás plakátoknak, meg a propagandának, mert valaha, ha nagyon mínuszos lenne, akkor nem csinálnák, nem? Náluk nincs annyi mínuszos. Ja, nem pénzben, hanem népszerűségben. De most arról beszélek, hogy tele vannak ezek tele van a város plakátokkal, és hogyha ők azt érzékelnék, hogy ez már a fideszes választónak is sok, akkor szerintem nem nincs csinálnak, olyan, hogy nem? A fideszes választónak. Fideszes választónak semmi nem sok. Nem. Inkább az a baj, hogy igazából az, hogy 1 milliárdot költenek, az már csak az apró pénz. Nyilván ezt az egészet fenntartani, ezt a nem tudom hányan dolgoznak a Megafonnál, ők csinálják a Patriótát, ők csinálnak a Nemzeti Ellenes Mozgalom is ott van valahogy, de hogy így több százan dolgoznak. Ja, iszonyú költségvetés. Tényleg, igen. Ahol már az 1 milliárd forint, az csak apró pénz. Igen. Szóval itt azért valahogy, és elmentek ugye mind magánadományokból. Ja, persze. Magánadományokból fenntartanak egy olyan dolgot, aminek a költségvetése több, mint az összes független médiának összesen. Hát én próbálom elhinni. nehezen megy. Azt mondja Tompos Márton is, hogy nagyon sok dolog átjut, és akkor jelenteni kell. Többek között Bohár, Deák Dani, Apáti Bence, Korondi Tamás, Filip Dávid mind tesztelgeti, hogy a Facebook politikai hirdetésén át tud-e jutni. Ami azt nem értem, nyilván az lenne a legjobb, hogy ha egyszer láthatóan megsértik ezt, akkor onnantól ez az oldal nem hirdethet. Politikai hirdetést adsz föl, megszeged, akkor meg kéne vonni a jogot, hogy hirdessenek. Nem mindig igen. Esetenként vizsgál, meg a folyamatosan így csak kijátszál. Ilyenkor előjön belőlem a Mi Hazánkos Konteó hívő, hogy hát mennyire érdeke a Metának az, hogy ne tudjanak hirdetni ezek az emberek. Azt értem. Csak hogyha tényleg eleve meg akarnának azért felelni a szabályozásnak, akkor ezt megcsinálhatnák, de inkább hát, a pénz a lényeg. De tegnap beszéltünk a TikTokos pornóról, hogy az is átmegy, hiába tudják, hogy van, átmegy, leszarják. Jó, de ez apró pénz amúgy a politikai hirdetés. Itthon nem úgy tűnik, de hogy azért is szarták le ezt a Facebook meg a YouTube, mert nem lett volna kötelező betiltaniuk. Csak olyan szabályozásoknak kellett volna megfelelniük, ami helyett inkább azt mondták, hogy hagyjuk az egészet. Igen, a bevétel 1-2%-a náluk. Csak itthonról tűnhet annak, hogy itt ennyit hirdetnek, de közben vannak ilyen adatok, hogy amikor választás van sokkal nagyobb országokban, akkor kevesebbet költenek, mint Magyarország, úgyhogy még fél év van a választások. Jaja. Szóval ez nem magától értetődő, hogy ennyit költenek el, ez egy magyar Hungarikum, ez legalább ebben ügyesek vagyunk. Tessék, bungárkedjél egy kicsit. De most azt azért... Egy amerikai egyetemen történelmi tantárgy lesz a GTA. Egyesült Államok története 1980-tól a GTA videójátékok tükrében című tantárgy kínálják a hallgatóknak. Figyelj amúgy, főleg ha beleveszik majd a Red Dead Redemption, mondjuk az vissza kell ugrani, de a GTA-nak én nem szeretem annyira ezt a játékot amúgy, de hogy... Miért? Nem tudom. A magamfajta antigémerek, nekem például ez pont bejött a GTA. Törhetsz, zúzhatsz, jöhetsz, mert szerintem ez egy nagyon szórakoztató játék, ezt szeretem. Meg itt nem kell ilyen nagyon ügyesnek lenni, vagy jó, az én szintemen nyilván, de hogy ezt legalább tudom élvezni, hogy megyek, neki megyek, elütöm. De ezt tök jól végig lehet venni, hogy milyen szakaszai voltak az amerikai kultúrának, mert eléggé ki van hegyezve rá mindegyik játék egy-egy korszakra. Szóval ilyen szinten értem, hogy ezzel be lehet vonzani embereket, hogy tanítsák, és tök jó példák vannak benne. Bumerkedje? Mondjad. A Vice City volt a kedvenced mindenkinek, az egy szép korszak. A Miami Vice. Hát tudom, ez egy egyetemi tantárgy. Jó, azért van bennem egy ilyen kis boomer, nyilván bennem van, él bennem egy kis boomer, mint a Family Guy-ban a tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, hogy hívják a főszereplőjét a Family Guy-nak, Jézusom. A Stewie? De, hogy is, a Répási Robert kinézetű ember. De hát nem a Peter Griffin. Peter Griffinnek van egy ilyen kis ikerszarkómája, amit kinő a vállán, és akkor az lesz a legjobb barátja, és azzal beszélget. Nekem is van egy ilyen kis boomer ikerszarkómája, akivel így néha beszélgetek, hogy ez egyetemi tantárgy, komolyan. Nem, neked hát, te vagy az. Te magad vagy az. Én nem? vagyok a szarkóma. Ez igen, na, jó van, igen. És lehet, hogy van egy ekkora normális igen. részem, igaz? Igen, egy ilyen mondja, kis tudor. Nem kéne boomerkedni, de hogy nem kell. De akkor is kell boomerkedni, hát ez egyetemi tantárgy, aztán csodálkoznak azon, nem, hogy semmit nem ér a diploma. Nem a GTA-t fogják tanítani, csak ez nem egy jó bevonza. De GTA az egy 97-ben készült játék, nem? És vissza, tudom, hogy a több része van. Mi? Hát nem egy GTA van. Tudom, nem, hogy van, több GTA most jön a hetedik van, de... rész, nem? Vagy a hatodik? Hatodik rész jön jó, most. Csak én azt nem tudom, hogy mert ez a tantárgy, az Egyesült Államok elmúlt 50 évét szeretné a GTA-val De a GTA bemutatni. Nem azt mutatja be, amikor készült, hanem régi korok. De visszamegy a 97-ben készült, mikor volt 50 éve? 70-es évekre? Tehát 70-es években játszódik igen, a GTA? Igen, de a 70-es években mondjuk nem egy most, nem tudom, melyik GTA játszódik, szóval amikor csinálják egy játékot, keresnek egy korszakot, és akkor arról szól, és akkor vissza szoktak nyúlni, ilyen 60-as, 70-es évek. Ja, jó, ezt nem tudtam, ez a kérdés, de nem nézd már rám úgy, mint gyújtogató a vizes szénára, hát hogy csak kérdeztem valamit, és már azonnal ez a hú, milyen ember vagy te öregem, hogy te még ezt se tudod. Nem, csak azt mondja, itt van a Red Dead Redemption, ami ugyanúgy a Rockstar csinál, az meg ugye a cowboy korszakról szól, szóval azt csak akkor csinálta. Értem, csak például, amikor én játszottam a GTA-val, nekem az egy modern környezetnek tűnt, és emiatt... Mikor játszottál? Pár éve. Pár éve? Igen, és ott tudtam meg, hogy vannak ilyen cheatek. Amúgy régen nagyobb divatok voltak ezek a cheat kódok, mert benne voltak a gamer magazinokban, és akkor beírtam, hogy Big Daddy a Age of Empires-t ismerted? Nem. Ez egy stratégiai játék volt. Nem ismerted az Age of Empires? Nem tudom. Amikor foglalod el a területet? Igen. Ja, azt vágom. De abból sok van, lehet, hogy az Age of Empires pont nem. Mivel játszottál? Én nem nagyon játszottam. Oroszlán királlyal, Aladdinnal. Na, azok is. Passziánszoztam is néha. Na, ennél unalmat. Azt én mai napig is akkor én nekem sem lett volna a kedvem a játéktól, hogyha ilyen, mint a társas játékoknak, aki csak a, nem tudom, a Monopolit ismeri, és aztán csodálkozik, hogy nem szeret társas játékozni. Mm. Jó, játszottam még a Red Dead Redemption-nel is játszottam, de azt úgy játszottam, hogy egy ismerősöm megvásárolta, és mutatta, hogy mennyire fantasztikus az, hogy bármerre mész, van tér, és nem tudsz kigyalogolni a térből. Az tényleg nagyon szép volt. Játékként azt nem tudom. Amit viszont végigjátszottam, az a Last of Us volt. Igen. És azt, na, ha nekem az volt az a játék, aminél úgy azt éreztem, hogy na ott engem is az úgy beszippantott. Viszont ott egy olyan sztori van, amit hát nem véletlen fedezett fel magának a Netflix is, és legyártott egy az egyben. Úgyhogy az például nekem így tetszett, de nem tudom, hogy az mennyire az a klasszikus gamerség. Az annak számít? A Naughty Dog, aki csinálta, az azért rászokott menni a sztorikra. Nyilván ez egy kiemelkedő sztori volt a játékok között is, de nagyon sok más történet alapú játék van még, úgyhogy van más is, csak nem biztos, hogy felfedezte magának Hollywood. Sőt, amúgy nagyon sok, lehet, hogy van olyan film, amit nem tudta, hogy játékból készült lehet. Már így. Meg, viszont... meg a japán játékok közt is van olyan, amit a Hollywood élősködik rajta. Viszont azt akartam mondani, hogy ezek az open world játékok nekem, mint a GTA, néha egy kicsit üresek. Tudom, hogy nem az a GTA, de hogy kicsit nagyon hosszúak, repetitívek, én a Witcheren kívül nem sok ilyet tudok elviselni, mondjuk max a Cyberpunkot, de nem is mondom ezeket a neveket. Na de várjál, még annyit akartam mondani, hogy azért az Amerikának egy hatalmas, vagy ennek a kurzusnak egy hatalmas Amerika kritikája, hogy a GTA-n keresztül be tudod mutatni az amerikai történelem elmúlt nem tudod bemutatni, évét. De kiindulásnak jó, és aztán nem elmélyhetsz benne. De megint nem hallgatod meg, hogy mit akarok mondani, mert azért ennek a játéknak az alaptematikája de az ha az, hogy ez a felvetésed így könnyű kötekedni. De nem kötekszem. Hát most csak te már sokkal rosszabb ember, te komolyan olyan vagy, mint a Rogán Antal. Rogán Antal. Igen, már egy ilyen rettenetnek, vagy lehet, hogy én vagyok rettenetes. Az nem lehet, igaz? Az nem rossz lehet. Influencer. Jaj, rossz influencer is, tényleg, és a hét végére bebizonyosodik. Nem, csak annyit akartam mondani, hogy azért a fegyverek, antiszociális személyiségzavar, zene, nagy autók. Most mi, hát erről szól a GTA. Nem erről szól a GTA? Szerintem többről szól az a GTA. Hát azért alapvetően a felhasználó élményed az az, hogy mész, elütsz embereket az utcán, próbálsz valahonnan valahova eljutni, üldöznek a rendőrök, megpróbálsz azért, mert megszökni te nem előlük. A sztorit vitted végig, gondolom. Jó, sejtem, hogy nem a sztorit vitted végig? Hát azt lehet. Hát, hogy a GTA lehet, hogy 5-ben azt hiszem három karakterrel kell lenni, és rendes sztoria van, de mindegy. Viszont van egy jó kis adatom Amerikához, meg a fegyverekhez, hogy 340 millió amerikai lakosra kb. Annyian élnek, jut. Tudod, hány fegyver jut? 520. Most kilestem a kis jegyzetemből. 340 millió ember lakik az USA-ban nagyjából, és erre a 340 millióra 520 millió fegyver jut. És úgy, hogy ugye nincs mindenkinek fegyvere. Azért az brutális. Ezért furcsa, amikor a zombi vírusokat mindig elterjednek a filmekben, mert első nap lelőnék az összes zombi. De hogy igen, és ilyenkor még mindig ragaszkodik az Amerika hozzá, hogy nem azért van ott annyi fegyveres halál. Mondjuk, ne, semmi köze hozzá, nem. De hogy van igazából, köze hozzá. Igen, hanem mondjuk a játékok, ami a világon mindenhol máshol vannak, csak fegyver nincs, úgy érdekes, hogy mégis Amerikában. Úgy volt egyszer, láttam, bocs, erre a kedvenc érvem az, hogy jó, autóval is lehet halálos balesetet okozni, és mégsem okoz mindenki halálos balesetet. Na, erre mit mondasz, Lipsikém? Hát erre nem lehet, ez kikeszthetetlen érvel, és nyilván a kevesebb autó lenne, kevesebb halálos baleset is, nem? Lehet, hogy van összefüggés az autó száma és az autóval okozott halálos baleset között. De igen, hogy ott nagyon könnyű fegyvert szerezni Amerikában. De hát ez már része a kultúrájuknak. Igen, onnan azt az 520 millió fegyvert nem veszed el, mert 520 millió fegyver fog veled szembeállni, hogy te el akarod rendíteni. Ausztráliában sikerült valamennyire ez, de Ausztráliában is volt fegyvertartás. És azt mondták, hogy Onenuku? Beszántották. Ott vannak ilyen videók, hogy ilyen öntik a fegyvereket, és így elégetik. Senki nem állt ellen fegyveresen? Azt hiszem, addig minden évben volt egy ilyen tömegmészárlás kb., és azóta nem nagyon van. Hát most ez érdekel. Öregem! Nem lehet összefüggés. Megnéztem ilyen, egyszer ilyen chartot, hogy hol mennyi, nem tudom, azt hiszem az ilyen tömegmészárlás, nem tudom, mi a magyar neve, az 3 plusz fő, hogyha egyszerre meghal egy ilyen valami utcán, vagy bárhol, ahol fegyveres konfliktus van, vagy valami őrült elmegy, és hogy ennek a száma így úgy megugrott Amerikába, így a világon még mindenhol voltak, és egyszer csak Amerika az utóbbi évtizedekben úgy kilőtt, hogy így nem látni a többi országot gyakorlatilag azon a csárton. Majd megoldják ők. Csinálják, hajrá! Na, már nem tudom, hogy hogyan fogják megoldani, de... Lesz polgárháború, és akkor majd nem lesz nyersanyag, akkor be kell szolgáltatnod a fegyveredet, és abból öntenek ágyút, és akkor ágyúba öntik a fegyvereket. Az ágyú az sokkal jobb. Így képzelem. A dán kormány betiltaná a közösségi média használatát 15 éves kor alatt. Ugye az most valaki már betiltotta, hol? Görögök. Görögországban, igen. Azt nem tudom, hogy betiltották-e, vagy még csak befogják tiltani, de a görögök voltak, akik élen jártak. Mit gondolsz, Ádám? Hát... mekkora boomerség, ha azt mondom, hogy én ezzel azért valamelyest egyetértek. Nagy boomerség? Nem, de szerintem nehéz én már valamit visszarakni a palackba, ami már kiszabadult. Ezt már most már úgyis ki lesz játszva. Teljes betiltással azzal én se tudok menni, mert ami nem hajlik, az törik, és főleg egy 15 éves kamasz, vagy egy 14 éves kamasz meg fogja oldani azt, hogy internethez jusson. De mondjuk kisgyerekkorban, tehát olyan 8 éves korig én rohadtul nem adnék a gyerek kezébe telefont, és tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor de egyszerűen... ahhoz miért kell tiltás? Mármint, hogy azért kell tiltani, ez egy jó kérdés, hogy ez az állam feladata, te vagy a szülő feladata. 8 évesnek csak te adhatsz telefont, te meg ki tudod játszani a rendszer. Igen, de most már egy csomó gyereknek van telefonja, képzeld el, az óvodába úgy mennek, meg az iskolába, aha, általános iskolások közül, mert a nagy részének van mobiltelefonja, bizony. De az ilyen aggódás miatt nem. Hát lehet, de ahhoz meg ugye nem kell okostelefon, tehát itt inkább az a scrollolás, meg az okostelefonnal van a probléma, nem azzal, hogy el tud érni a gyerekedet egy Nokia 3310-en. És az például egy jó kérdés, hogyha ezt, ugye, mondhatjuk azt, hogy ez a szülő feladata, de hogyha a fél osztálynak van telefonja, és te nem adsz a gyerekednek, abból azért rendes konfliktusok tudnak kerekedni, egyrészt a szülő és a gyerek között is, másrészt meg azért a suliban is te egy alsóbb kasztba rakod be, cikizni fogják, ő úgy érzi, hogy kiszorul ebből a közösségből, ez nehéz ügy. És nem lehet nekik átadni végtelen bölcsességet a gyerekek? Egy végtelen gyerekek, mérték és arany igen, meg hogy igazából ezzel még egyediek is vagytok, és nem vagytok ilyen birkák, mint a többi. Hát figyelj, nézd meg a sneaker kultúrát. Szerinted lehet? Én mondjuk azt is megtiltanám, hogy egy gyerek 30 ezer forintnál drágább cipőbe menjen be egy iskolába, mert először bemegy egy gyerek egy 80 ezeres cipőbe, és onnantól kezdve kész, onnantól kezdve. Ezt látja, hogy 80 ezeres bárki? Hogy tudják, képzeld el, lekiszűrik, hogy hú, ott van egy, minek hívják, Travis Scott. Tudják a márkát, tudják a ez nevét. Ez egy énekes. Igen, és őneki van egy ilyen sneakere, ami mit tudom én mennyibe kerül, ilyen 800 ezer forint, meg 1 millió forint, meg úgy ránézel, és el nem mondod, hogy miért kerül ez a cipő. De ilyen régen 172 is voltam, mikorunkban is. Biztos volt, de szerintem nem ennyire elrugaszkodva. Az, hogy egy gyerek lábán, sőt láttam olyat, hogy valaki használtan vesz ilyen cipőt, több százezer forint. De ezek nem az átlag. Ezek, nem az átlag, nem, de azért, azért nem erről szól a fiatal kosáról, csak ez jut el hozzád, mert ezek az extrém példák. Nézd meg a Balázs Kicks, hogyha nyit egy boltot, kígyózik előtte a sor. És tudod, az van, hogy lehet, hogy nem hát engedheti igen, meg magának. Meg a Balaton is tele van, ott, ami nagyon sok szegény ember van Magyarországon. Hát nincs tele a Balaton annyira. Jó, de még az se. Még az se, és Lipsi duma, hogy nincs tele a Balaton, de idén tényleg nem volt tele a Balaton. De hogy bemegy egy ilyen cipő egy közösségbe, és akkor utána a gyerek sóvárog, meg ezt szeretné, és legfeljebb az, amiatt nem kapja meg, mert a szülője nem engedheti meg magának, de akkor szülőként lesz benned egy lelkiismeretfurdalás, lesz egy csomó konfliktusod a gyerekkel. Biztos, hogy nem lenne. Nem lenne? Mi? 80 ezer forint egy cipőt, hülye vagy? Hát nem, hogy 80 ér, hanem van, hogy 250 ér. Egy pillanatig nem lenne lelkiismeret. Egész nap az a nyúz, hogy ő szeretne egy ilyen cipőt. Apa! Hát akkor azt mondom, hogy nem. Apa! Hiába mondod, addigra már elmentem, és bezártam egy szobába. Apa! És ezt nem hagyja abba. De nálunk nincs ilyen, szóval most te idegesítünk. Még azért, mert mennyi idős a gyerek? Én nyilván nem hagyom ezt, hogy végül fogom, és ott hagyom. Apa! Nem tudom, én nekem nem feltétlen ez. Tudnak hisztizni. Én is így gondolok magamra, és én is így képzelem a gyerekem kamaszkorát. Nem a kamaszkorát. A kamaszkorban szerintem ők hagynak ott engem amúgy hamarabb. Elkezdek, akkor azt mondom, hogy na fiam, mondok egy történetet, csuk, így eltűzött. Vagy valami. Vagy elmondom ezt a bölcsességet. Elhívom a tanár urat hozzánk, hogy majd megtanítsa titeket a dolgokat. De apa, úgy szeretnék, apa. Amúgy hogy lehet normális gyereket nevelni? Nem tudom. Jó, és se. Majd a Rogánattal megmondja. Nem minden gyerek ilyen, és valahogy biztos lehet normális gyereket nevelni, de... Van egy olyan ismerős család, ahol több gyerek van. A fiú gyerek az teljesen fütyül erre a telefonra, a tabletre nem érdekli, megy focizni, haverjaival van. A másik gyerek az meg teljesen bele van ebbe a Discordba, meg a TikTokba, meg ezekbe vonódva, és nagyon sok konfliktus van a szüleivel. Testvérek, ugyanaz a közeg, ugyanazt a neveltetést kapják, minden ugyanaz, és teljesen máshogy viszonyul a két gyerek hozzá, úgyhogy szerintem azért ez személyiségfüggő is. Ez az egyik gyerekre figyeltek? Nem. Én nem tudom. Hát... Amúgy ez szerintem egy nagy hiányosság a oktatásnak, hogy nem tudom, hogy az, hogy hogyan érdemes gyereket nevelni, ami a legfontosabb lenne, hogy a következőnek generáció az egy milyen ember, az egyáltalán nem tanítják, nem készítenek föl, mindenki teljesen magára van hagyva, aztán csodálkozunk, hogy a következő generáció nem feltétlenül úgy nevelődött, ahogy kéne, miközben mindenki találja ki, miközben ez nagyon nehéz téma amúgy. Én olvastam könyvet. Gondoltad, megtanulod majd? Ez olyan, mint az úszást megtanulni. Hát könyvben, hogy ilyen alap, Raising Good Humans, azt hiszem, azt hallgattam végig például így kocsiba, meg mást is, azt hiszem, talán kettőt is, nem biztos, hogy mindent megéreztem, és voltak jó dolgok, csak így a gyakorlatban már nehéz minden nagy okosságot átültetni. Lehet, hogy újra meg kéne tanulnom. Az, hogy ez ennyire magára vannak hagyva mindenki ezzel, hogy oldja meg, és követek gyermekpszichológust is a Instán, és ott is szoktak megosztani dolgokat, de hogy így ez egy olyan befektetése lehetne az államnak, ami azért megtérül. De mi az, hogy hogyan tanulható a szülőség? Hogyan, vagy hogy tanulható a szülőség, hát és ehhez valamennyire tanulható, hogy szituációkat hogy lehet kezelni, mi az, ami egy rossz berögződés, és felismerje mindenki magába, hogy ez rossz berögződés, és ezt adja át a gyerekén. Ilyeneket biztos, hogy lehetne tanítani. Azt hiszem lehet. A szülőség tényleg tanulható. Csak az a szar, hogy azért eltelik pár év, mire magadtól rájössz arra, hogy mit kéne, hogy kéne, és lehet, hogy addigra már rég elcseszted. Akkor meg már mindegy. Az a baj, hogy ezt így nem lehet visszapörgetni. Hát jó, de azért még nem az van, hogy hát két évig elcsesztem, hát most már mindegy. Talán még lehet volna csinálni. Ja. Hát, na mindegy, ez nem egyszerű dolog. De akkor majd megoldja az állam az, hogy betiltja a közösségi média használatát, amit valószínűleg úgy is kijátszanak a gyerekek. Ez a dán kormány az érdekes, ezek a dán szociáldemokraták. Itt a bal oldal, meg a bal lipsi oldal azért globálisan küzd egy identitásválsággal, hogy nem nagyon vannak válaszai a kor problémáira, ugye a migrációra semmit nem tud mondani, próbálja tolni ezt a Netflixen keresztül is érzékelhető érzékenyítést, meg edukációt, de hát azt nem veszi figyelembe, hogy hát attól, hogy valakit edukálsz, attól nem biztos, hogy ugyanarra a következtetésre fog jutni, mint te. És a dánok, valahogy ezek a dán szozdemek, ezek például a migrációs válság kezdetén, amikor már Orbán Viktor tudta, hogy ebből nagy probléma lesz, akkor ők még a legelején elcsípték, és nagyon szigorú bevándorlási szabályokat hoztak, és most is beleállnak ebbe a tiltásba. Ugye érdekes, ők sokkal ilyen pragmatikusabban állnak ehhez a baloldalisághoz, mint általában, mondjuk a Demokrata Párt Amerikában. Érdekes kis projekt ez a baloldaliságnak, érdemes követni Dán, azt, hogy Dán, aha, igen, a Dán Szocdem párt, igen. És ők például nem is buktak meg. Tehát a migrációs válság például megy nekik a baloldal, mint Magyarországon a jobb oldalnak a jobb oldal. Hát meg azért a Magyarországon a baloldalnak is szerintem konkrétan nincs. Mi azért láttad a baseball sapkáját? Varjú László baseball sapkája. Gondolkoztam, hogy esetleg így... Az a legnagyobb teljesítményünk az első. A bummerséget úgy fogom a hátam mögött hagyni így a hétvégére, hogy fölteszek egy baseball sapkát hátrafele, és akkor meg is van oldva. De nem. Elvetettem az ötletet. Igen, csináljon magából bohócot a Varjú László. Kiosztották a Nobel-díjakat is. Valaki hát egész későn tudta meg, mert épp digitális detoxon volt. Ez nekem digitális detoxon volt, 12 órán keresztül nem volt elérhető. Nem, hát 12 hetekig mentek a hegyekben. Ezt ő azonban 12 órán át nem tudta meg, hogy megkapta a Nobel-díjat, mert nem tudták elérni. De a felesége szerencsére be volt kapcsolva, úgyhogy úgy tűnik, hogy kikapcsolhatod bátran a telefonodat, meg fogod kapni azt a Nobel-díjat. Ne aggódj, nem fogsz lemaradni semmiről, nem ezen fog múlni. Nyugodtan több hetes túráik alatt rendszeresen repülőgép módba rakja a telefonját. Az asszony nem. Jó, de ott mindegy... sincs mindig térerő, azért volt 12 óra. Most egy fél nap. Te elmentél mostanában több hétre túrázni? Igen, több hétre nem mentem el túrázni, akkor... viszont azt megcsináltam, hogy a telefonomat kikapcsoltam 5 egész napra. Az első 2 nap... Az mint egy elvonókúra olyan volt. Így kattogtam, hogy úristen, mi van, ha történik a világban valami, és nem tudom, és nem érnek el, és én sem érek el senkit, és nem tudom, hogy mi van. És kellett 2 nap, amíg így megnyugodtam, kitisztult, és utána viszont kitisztult az agyam, lehiggadtam, rohadt jól éreztem magam, és utána megint visszatérni, az meg egy olyan, megint vissza hétköznapokba jó kis... Most végigolvastad az egész internetet? Bepótoltad, hát Millilú? Hát a 5. elemben, amikor bepótoltad az egész történelmet. Ja, nem. Láttam az 5. elemben. Csak azt mondja, Lilúról a Lilúra asszociáltam egyből, bocsánat, hogy ennyire paraszt vagyok, hogy nem az 5. elem jutott eszembe róla elsőként. De mikor kapcsoltad ki utoljára hosszú időre, mondjuk 24 órán többre, óránál többre a telódat? Én nem kapcsoltam ki a telefonomat. Soha. Hát nem, mert 3 gyerek mellett nem merem azért kikapcsolni a telefonomat. Lerakni le lehet, meg ott hagyni, de hogyha valaki fel akar hívni. Meg küldenek valamit az Instán, és nem tudod elolvasni. Nem, de hát az nem, úgy érzem azt, hogy nem teheti meg az ember, hogy kikapcsolja a telefonját, hogy legalább aki fontos család, az fel tudja hívni, hogyha valami igen, van. Igen, nekem egyre több olyan barátom van, akik lecserélik az okostelót egy buta telefonra. Már hogy próbálják a laptopon, meg a PC-n elintézni azt, hogy a munkadolgokat, meg amihez kell nem internet. Nem lehet mindent, és nem hát. Az okost. Hát, hogyha olyan munkád van, akkor lehet, mondjuk igen, egy tartalomgyártó, tehát instázni egy PC-ről, az nem, direkt úgy van megcsinálni, hogy ne lehessen. Nem de nem csak azt, hanem dolog. Az, hogy mondjuk belépjek egy mobilbankba, vagy az, hogy mondjuk autentikáljam magam egy csomó honlapon, ahhoz a telefonom van egy app, ami a kódot adja. De azért ez nem mindennapos, hogy te mobilbankot használsz. Hát, de azért gyakran kell használni, hát van 3 mobilbankunk minden. Az a bajom, hogy, és most erre vannak telefonok, hogy próbálnak ilyen félig okos telefonokat csinálni, ami e-ink kijelzője van, és akkor meg lehet csinálni ezeket, ha nagyon akarod, de hogy egyszerűen alkalmatlan a böngészésre, mert nyilván a legjobb az lenne, hogy az ember letör letörölni a felesleges appokat, és tanúsítani egy kis önmérségletet, de hát az ember gyarló, én is az vagyok. Nekem is sokkal kevesebbet kéne otthon nyomkodni a telefonom, kurvára nem lenne fontos minden szart elolvasnom. Igen, azért a részemről is azért ezt hozzáteszem, hogy álszent okoskodás, mert én is egyfolytában a telefonomat nyomkodom. És egyszer kikapcsoltam 5 napra, szóval azért meg a gyerekeknek is a megtiltás, tudod, olyan, hogy oké, megtiltod a gyerekednek, hogy telefonozzon, de közben te egész nap pörgeted a telefonodat, akkor nem biztos, hogy az egy sokkal beljebb vagyunk a nevelésbe, meg a példaadásba. Nehéz ügy. Nekem is az, hogy most néha hazamegyek meló után, és akkor most szeretnék egy kicsit ledőlni, és csak nyomkodni a telefon, de akkor meg a gyerek ezt látja, csak az se jó. De fáradt vagyok itt most, nem ezért, tudom, ezért van az, hogy eltűnnek az emberek a budin. Amikor gyerek van, onnantól kezdve a WC-n ülésnek az időtartama. Szerintem előtte is. Órákkal. Előtte is? Hát akkor ott a párkapcsolatot érdemes átgondolni. Nem, de... Vannak férfiak, akik a szingliként is ott tudnak ülni. Ott ülnek a klotyon. De nyilván az is, ja, van, az igen, egy, igen. A tovább ülnek a WC-n. Na hát, igen. Micsoda intellektuális témához érkeztünk. De mindegy, amúgy csak ez egy ilyen, ez egy interjú. Igen, ez egy interjú, és arról szól, hogy azok, akik kitalálták a száraz novembert, ami most már egy nagyon népszerű ezt program. Ezt ők találták ki? Igen, ezt ők találták ki. Szóval a száraz novembert kitalálták. Te száraz november ezzel? Én nem iszom. Amúgy sem. Úgyhogy nekem akkor a száraz november az száraz nagyon év. Ritkán, nem azt mondom, hogy nem iszom, nagyon ritkán iszom alkoholt, úgyhogy nekem egy száraz novembert végig tolni az nem egy nagy vaszizdasz. Van olyan, hogy tépőzár, az például a füves arcoknak szól, hogy akkor ne tépjél be egy hónapon keresztül, ez is olyan, mint a száraz november. Csak lipsiknek. Csak lipsiknek, igen, tényleg a száraz november az a jobbosoknak, a tépőzár meg a lipsiknek. Na, és akkor ezek az arcok, akik kitalálták ezt a tépőzárat meg a száraz novembert, ők most csináltak egy kikapcsoltam.hu oldalt, meg egy ilyen programot, hogy a digitális függőséget, telefonfüggőséget egy kicsit, akinek ezzel dolga van, az vissza tudja venni. Igen, de amúgy itt a munkához lehet használni meg lehet ilyenek, munkához, szóval nem ilyen teljesen. Nem teljes lemondás. Ettől reálisabb a dolog, hogy még kivitelezhető valószínűleg. Igen, igen, igen. Hát igen, azt megcsinálni, hogy internet nélkül élsz, azt lehet, hogy már hát nagyon kevesen a tudnák és azt megcsinálni. Mondod, hogy én nem nézek képernyőt, és mondod, hát ez a munkád, haló, azért fizetek. Nem, most detoxon vagyok, ez azért nehéz így megcsinálni. Vagy próbáld meg. Hát ha azt mondja a főnököd, ja, jó, csinálj, igen, csak persze. Persze, mennyi pihenjél, látom, most nagyon ki, amúgy... Igen, ne használj netet, meg a számlákat is, nem kell befizetni. Menjen te is csinálj meg egy videót, úgyhogy amúgy nem figyelek. Internet nélkül? Aha. Tippelj, hogy mi történt a héten. Amúgy már szerintem azért ki lehetne. Ki lehetne találni, sajnálni. Éppen ki valami ocsmányságot csinál. Fölnyitsz egy örkény egyperceseket, 5 novellára rámutatsz, és kész is van a heti videód. Melyikkel folytassuk ez? Szép dolgok is történtek a hazánkban. A CÖF kiadott egy prospektust, amiben 16 év kormányzati eredményeit sorolja föl. Csak hát elméletileg... Nyisd meg, légy szia magát a kiadványt. Ja, ugye ez, is... egy ilyen, ez egy útlevélszerű, ekkora... ez könyvnek ne nevezzük, ez egy kis prospektus. Aranyosan és, úgy. Jó, hát lehet gúnyolódni, de amit 6 szóban nem tudsz átadni a Fidesz szavazótáborának, az nem fog átmenni. Itt le lehet olvasni. El lehet olvasni. Érdemes megnézni, hogy ez hogyan épül föl. Tehát azt gondolod, hogy ez egy kis vékony 25 oldalas, de nézd meg, hogy épül fel a 25 oldal. Itt ugye 0, tehát már a második oldalon vagyunk, információ még nincs, ez 0. Hopp, egy üres oldal, itt sincs semmi. Nézzük a negyedik oldalt. Ó, tényleg, ezt már valahol olvastuk, de itt sincs semmi. Ez egy újabb cím, de ez hogy van, hogy itt egy, itt egy cím, egy üres lap, oldal, és itt is egy cím. 25 oldalt nem tudtak kitölteni. Igen, de azért szerintem, mert a nyomdáknak van ilyen szabály, vagy nem is tudom, hogy a nyomdagép valahogy úgy működik. Most de itt már nyomtatnak, ide már lehetett volna valami. Ja, hát egyébként lehetett szóval, volna. Igen. Na, itt egy kép. Figyelj, már 5. oldal, és akkor ott a Szent Korona. Már csak 20 van hátra. Most, egy bekezdés. Ez hát ez szerintem ilyen bevezető, nem? Bevezetés, de még lapozz, mert nézd, bevezető. 10. oldalon tartunk, még egy kurva szó nem volt a... De hát, hogy bevezetőben az volt. Nem volt, elolvastam, végig nem volt. Az egészet elolvastam. Én végig elolvastam, igen, én egy ilyen ennyire lelkiismeretes ember vagyok, nem volt benne semmi. Egy kép. 12. oldalon tartunk, és már felénél vagyunk, kép. És még nem volt az eredménye. Az országgyűlésnek nézzük, mi van a 13. oldalon. Ho-ho-ho, művészet, Sixtusi Kápolna mennyezete, teremtés, Michelangelo, csodálatos alkotás, gratulálunk. Most lassan elkezdődhetne. Lassan az utolsó. Patrióta eszmeiség, Orbán Viktor idézettel. Hát ez még mindig nem a 16 évnek a teljesítménye. Oké. Hopp, itt egy Szijjártó Péter idézet, de még mindig 15. oldalon vagyunk, és még... Ez sem eredmények, itt a tét, a múltik adóztatás, ez, hogy miért harcolunk, okay. Igen, itt a miért harcolunk. Na, és na, akkor megérkeztünk. 15. oldaltól az első eredmény a nemzetegyesítés. Ne menjünk végig rajtuk szerintem, mert iszonyú hosszú, kurva nagy bullshit. De amúgy elképesztő, hogy 25 oldalból, ne, ez bocsánat, 16. oldalnál kezdődik a eredménye. Igen. És azt hiszem, hogy még lesz kép, tehát még lesz egy embrióról is egy kép, meg... Európa legnagyobb adócsökkentése, hát ezzel talán vitatkoznék. A világrekorder áfa mellé kaptunk. Meg a rengeteg plusz adó. Igen. Okay. Figyelj, arról szól csupa jó. Legnagyobb családtám, az tényleg nagy a családtámogatás. Az nagy, igen. Majd iskolákkal is lehetne megtoldani, igen, de az már igen, más. Igen. Majd valaki kifizeti azt, ami hiányzik mondjuk, amiatt, hogy lassan most már nők nem fizetnek adót a költségvetésből. Szóval itt csupa jó hír van, hidak épültek, utak épültek, kevesebb a szegény, és ott is egy kép 18. oldalra, édes szívem. Ez nem egy igazi kép. Nem? Szerintem. Miből gondolod? Olyan nehéz megkülönböztetni az AI-t a valóságban. Ilyen kis UFO gyerek. Igen. Lehet, hogy a Fidesz szavazó az valahonnan az űrből csöppent ide. Na. Szóval, hogy itt minden jó. Rabló minden... privatizáció helyett gondoskodó kormányzás. Aha, igen, meg az ország kifosztása. Segély helyett munkahelyteremtés. Igen, a minek hívják, közmunka. Jaj, bérek emelkedése. Meg a gyártósor mellé az emberek oda pakolása. Infrastruktúra fejlesztése. Meg az akugyárakba a külföldiek behozása. Jó van, mindig van valami. Mindig van valami mondás, mindig van. De figyelj, hogyha a CÖF-nek nemzeti vagyon gyarapodik. Aha. Most hát, láttuk a lölőnél is. Kurvára, igen, a lölő gyarapodik. Lehet, hogy a lölő maga a nemzeti vagyon. És ahogy egy kicsit igen. Ő legalább magyar. A nemzeti vagyonnak a megtestesítője. Meg Mark Zuckerbergnek is folyamatosan fizetjük a milliárdokat, de oké. Okay. A vízszolgáltatás 11. Oké. Okay. Van víz! Nemzeti konzultációk. Ezt is még bele kellett írni, hogy igen, kijöjjön a 25 oldal. És kész. És itt vége. Hát igen, ezt hogyha, azért nem ha nagyon elég sikerült meggyőzni. Elég a CÖF-nek az, hogy 15 éven keresztül nem loptak el minden uniós pénzt, ami elismerem, nem mindet lopták el. Nem mindet. Tényleg. Épültek hidak, épültek utak, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, várjál, tudod, mikor építettek még hidakat, meg utakat? Hát a Kádár rendszerben. És képzeld, hogy akkor is senki nem volt munkanélküli, tök kicsi volt a szegénység, épültek utak, meg hidak, jobban élt egy átlag magyar, mint egy átlag lengyel. Tulajdonképpen a CÖF szerint akkor ugye a Kádár rendszernek se kellett volna véget vetni. Minek volt ez az egész rendszerváltás? Túl szabados volt ez a Kádár rendszer. Olyan, vissza is hozták a láncit, hogy kicsit helyre tegye itt a lépséget. Meg a 3x3-as cimboráját a Szuverenitás Védelmi Hivatallal. Aki nem a mély állam része. Ha már híd, akkor ezt az idekötem, hogy annyi autó sem lesz a 300 milliárdos új Dunahídon, mint az autók elől elzárt Lánchídon. Ugye ez szerintem az a híd, amiről már beszéltünk egyszer egy pár éve. Hát a szakértők szerint is egy fölösleges beruházás, mert nem nagyon lesz terhelése. Várhatóan napi 600 autó fog átmenni rajta, és ezt nem a Lipcsik állítják, hanem a megvalósíthatósági tanulmány, ami. Hát azért... igen, 300 milliárdot költenek 600 autóra naponta, úgyhogy Budapesten hiányzik két Dunahíd, hogy ne legyenek mondjuk dugók. Meg hogy körbe menjen az M0-ás. Körbe menjen az M0-ás, hogy a MÁV-on utazik egy valagember, aki nem tudja, hogy egyáltalán elindul-e a vonat, de ők 300 milliárdért Mohácson egy hidat építenek 600 autónak. Az a helyzet, hogy én ezt nettó provokációnak érzem. Igen. Hogy ezt nektek budapestiek, itt a pénz, nézzétek, itt a pénz, és nézzétek, hogy égetjük el, így. Mohácsi híd. Hát beljebb lennénk, hogyha ezt a 300 milliárdot kiosztották volna Mohács lakosságának valószínűleg. Duna híd is elmentek a Paks Kalocsa között, az is 92 milliárd volt, és azt se használják túl sokan. Olyan, mint a kínai szellemvárosok, nem? Ott felépít, felhúznak egy egész várost, és aztán úgy rohad, és senki nem használja. Pedig aztán tényleg lenne. Így működik az állampárt, nem a piacra bízza a döntést, hanem a, nem is tudom, presztízs döntéseket. De ez még presztízs se, hát kit érdekel ez a híd? Csak biztos, hát az Orbán Viktort nagyon... érdekli, meg azt, aki majd átvágja a kis szalagot, piros-fehér-zöld szalagot rajta, hogy itt van, tessék, hidat építünk a semminek. Közben a Komárom-Esztergom megyéből, Esztergom felől egy sávos úton jön be mindig nem tudom hány tízezer autó, és folyamatosan dugó van, addig azt is lehet, hogy majd egyszer orvosolni kell. De nem baj, a lényeg, hogy Nagy Márton szerint a magyar lakosság jól érzi magát, van pénze és vásárol. Pont, csönd, ezt mondta, ez a lényeg. Jól érzi magát, meg vásárlás, igen, meg hogy pénz többet, is van. Többet fogyasztottak az emberek. Hát kurvára nem fogyasztottak többet az emberek, kevesebbet fogyasztottak, csak sokkal több pénzért. Nem az a durva, amiket magyaráz. Ennek több pénzük van. Aha, nyilván, vagy persze. Ugyan, ja. Hanem az, hogy ez még mindig a gazdasági miniszter, ez a faszi. És így tudod, eddig úgy tudtuk, hogy az Orbán Viktor meg a Szijjártó Péter zsenialitása miatt emelkedik vagy nő a magyar gazdaság. Mm. Aztán itt azért burkoltan elmondja, hogy valójában mi teljesen a német gazdasághoz vagyunk kötve, meg hát, hogyha a világgazdaságban konjunktúra van, akkor Magyarországnak is azért csurran cseppen ez az. Magyaráz itt 3%-os GDP növekedésről, de ha nem lesz 3%-os GDP növekedés, már akkor, sokszor megígértem. Akkor mi van? Mondd ez mindenféle számokat, és kurvára nem lesz soha számunk kérve. Ez olyan ciki, nem, amikor mindig hozzákötjük magunkat, hogy a Németországon múlik, és akkor duzzogunk, hogy hát ők most elcseszték, úgyhogy most nekünk is szar. Kurva németek. Meg, vagy nekünk is szar, mert az oroszoktól függünk, amikor gáz van, mindenkitől függünk, és akkor így duzzogunk, és akkor ott állunk, hogy nem az a hibás, aki ezt hozzákötöttük magunkat, hogy nem azt kéne, hogy most függetlenedjünk, vagy diverzifikáljunk, akkor az el van hibázva. Nem lehet az, hogy hozzákötöd magad valakihez, aztán sírsz, hogy nem megy. Nem értem teljesen ezt az indoklást, vagy neki, az egy saját maguk felé is kritika, akkor nem kellett volna ennyire hozzákötni magunkat a németekhez. Igen, meg itt hadovál mindenféle számokról, aztán kiderül, hogy tulajdonképpen a német gazdaságon múlik az, hogy... De amúgy a német gazdaság nem áll olyan szarul, mint a miénk. Hát, de jó se áll. Hát, és mivel nálunk... De nem is úgy, mint mi. Azért nálunk az arányaiban is a számok sokkal rosszabb. Hát bár úgy állnánk, mint a német gazdaság. Ja. És hát, hogyha Nagy Mártonon múlik, akkor... Nem baj. Most megint ígértek egy növekedést. Német gazdaság. Már sokszor ígértek növekedést, és nem vált mostanában. Hát, ha most bejön. Az a baj, hogy ez nem repülőrajt, hanem ilyen bekötött szemmel zuhanó repülés. Már azt mondták, hogy már ez repülőrajt. Most már megint? Mert ez a 3%-os hitel, meg minden, ez már repülőrajt. Mm. Akkor nem vetted. Jaj. Nem, most még keresem a repülőrajtot. Mondom, hogy mi a baj. Na, mi a baj? Ja, tudjuk, mi a baj. Na, miért nincs repülőrajt? Igen, mondom, a Nemzeti nincs? Gazdasági Minisztérium reagált közleményben a lesújtó statisztikákra. Jó, van ez így. A hibás a Tisza párt. Drágám, megcsaltalak a Bélával, és a Tisza párt adót akar emelni, az a mocskos Tisza párt, az a kurva Tisza párt. A zsebemből veszik ki a százezreket, hát láttam a plakátokon. Nem igaz. Tényleg egy mondat van arról, hogy hát így nem annyira működik a gazdaság, és onnantól a Tisza párt lebukott a brutális több kulcsos jövedelmazó emelés mellett Brüsszel utasítására a Magyar Vállalkozások Társasági adóját is megemelnék. Brüsszel. Minden... Ezt is ChatGPT írja. Igen, nem, hogy bele kell rakni a Brüsszel utasítás, az nem tudtam, hogy az is benne volt eddig. Most már képzeld, ugye volt ez, hogy kiszivárogtak a tiszapártosoknak az adatai, most már ukrán adatszivárgásként emlegetik. Igen, most már ukrán adatszivárgás van. Mindenhol az ukránok, mindenhol. Azért most ukránok vagy Brüsszel? Jaj, hát ez a kettő, ez ugyanaz, tudod, hogy vannak az Ursula von der Leyennek a bábjai, amiket még nem látunk, az egyik szerintem a Magyar Péter lesz, a másik, hát nem tudom, hogy a Zelenszky lesz-e. Te. Én biztos nem leszek, de még el tudom képzelni azt, hogy várják azt, hogy na, valaki már csak-csak fölemelkedik a Magyar Péter mellé a Tisza pártban, és akkor vagy mondjuk azt a közgázosukat, ezt a Kálmán Andrást oda teszi. Hát, ha erőre kap. Vagy mit tudom, Gyurcsány esetleg úgy dönt mégiscsak, hogy ó, gyerekek, mégiscsak meg kéne csinálni itt ezt a rendszerváltást, és így elege lesz a könyvírásból. Vagy esetleg a Zelenszkyt odarakják a Magyar Péter mellé. Nem láttunk még ilyet, de lehet, hogy azért ez meg fog történni. Neki mindig olyan, mintha mindig bebasznának egyet a jobb szeme alá. Hogy lehetsz ilyen? Hát mindig monoklia van. Most már tök régóta folyamatosan van egy monoklia. Valami nem oké. Peti, dunya dolog volt a miniszterelnököt lerúgdosni a színpadról. Amúgy még innen is látszott, hogy ez mi történt? Mi történt? Menj vissza, lassítsd be. Miniszterelnököt lerúgdosni a színpadról. Nézd. Ekkorát odasózott neki. És még amúgy ebből a kicsi bejátszásból is láttam, hogy ezt használják ezt a videót, de hogy látszik, hogy föl van nyorsítva amúgy. Oké, igen, a miniszterelnököt, ami egy papírmasé volt. Papírmasét, hú, hallod, még jó, hogy nem nyírtam ki a Lázár Jánost könyvbe. Ja, várj, itt mi történik? Én inkább viszlek magammal minden... Hová? Mekkora egy troll ember ez a Pócs Jani? Mi ez a hangeffektek? Mi ez egy Burján Fanni videó? Jövőre már is a Creator Awards-on lesz Pócs Jani. Peti, köszönjük szépen az embereknek! Indul! Pócs, bazdmeg! Aszta, azért régen lepődtem meg ennyire mozgóképpen. Gondoltam, valóra váltam egy régi álmod. Eljövünk ide a Karmelitába, de ide báb emberek nem mehetnek be. Mekkora troll? Ez a videó, basszus. Mekkora troll ez a Pócs Jánost? Ez rossz álom, bazdán. Várja, és még csak a felénél tartunk, menjél. Jézus Krisztusom. Nincs itt egy dinnye, amit megfordoshatna? Vagy egy disznó, amire ráírhatná, hogy Ukrajna? Mai napnak vége, Peti. Hazaviszlek. De nézd, legyártották a magyart minden profilból, papírmaséba, van szemből, úgy kezdődött, de nem, van nincs, oldalról. Nem kormányozni ilyen... kéne? A Polsárosnak nincs munkája? Ugye ez egy egész neki, napos... Neki ez a munkája, meg járja a dinnyeföldeket a közmunkásokkal. Ez tényleg, nagyon komoly. Mondta, és olyan bábúja van, hogy így megnyomja azt a lufi gombot, és akkor a Magyar Péternek a keze, vagy azt a, tudod, ilyen igen. hidraulikus, és így fölemelkedik. Nem is emlékeztem, hogy ő volt, aki a munkásoknak magyarázott. Figyelj, ez még sokra viheti, ez a Pócs János. Többre? Ebből még lehet igazságügyminiszter. Na, hazajöttünk, Peti! És nézd meg, ilyen is van. Mi ez? Ott fogja az ölébe. Ebből már nem tudtak videót csinálni? Vagy... Mitől lett a kép ilyen szar? Sötét van szerintem azért. És így oldhatják meg, hogy zöld lett. Ez a te hazád. Ukrajna, Magyarország nagy körül. Megy csoda beszólás. Rúgjunk bele még az ukránokba is. Amúgy ez nem, amúgy ezt annyira unom, ezt a ukrajnázást. Hát az lehet szívem, hogy unod az ukránozás, de most így ez lesz. Ez most egy fél évig ukránozás lesz, és az a durva, hogy ez az ukránozás olyan akkora nagy, akkora fasság körülbelül, mint hogyha azt mondanád, hogy az ugandai terrorizmus beszűrődött Magyarországra. Azt mondod, hogy ugandai terrorizmus, te miről beszélsz? És addig tolják, hogy egy fél év múlva már tényleg azt gondolod, hogy ugandai, úristen, ugandai terroristák, jaj, csak ne. Ezt az ki gondolta két éve vagy egy éve azt, hogy itt az ukrán lesz a legnagyobb szitokszó? Hát főleg, jó, hogy az... Benne ott, volt a pakliba, de igen, azért... Hát miért az oroszok? Ha ennyire ukrajna ellenes retorika, gondolom, csak Oroszországban van. Ez nem kibaszott kínos? Egy ilyen háborúba? Figyelj, az ennyire Fidesz az ukránok ellen ugyanaz, mint amikor álltak a von der Leyen kis kukucskálója előtt, köcsög Ukrajna. De ez... Ő miattuk élünk rosszul. Igen. Elviszi oda, mert múltkor olyat magyarázott... Orosz kritikát nem láttam még annyira. Hát az nincsen. Olyat magyarázott az Orbán, hogy itt azért nincsen, nem volt nyugdíjemelés, mert a pénzünket az ukránoknak adták. Hogy így nem, a nyugdíjpénzeket senki nem adta az ukránoknak, Viktor. Hát az, nem, nézzük tovább, mi a vége. Na mi csá. A csattan? Na csá. Pócs János. Szegény Pócs, amúgy ez... Lehet, hogy a Magyar Péter ilyen... bebaszott neki egyet, azért van monoklia. Csak ilyen időt alkoholisták vannak be az olyanban a párban. Szerinted alkesz? Nem tudom, láttam már videótól, már be volt csicsentve. Láttam, én nem biztos, hogy alkesz, de hogy... Berakott egy embert a kemencébe. Az is berakott volt. Egy közmunkást a kemencébe. Azért azt láttad a dinnyes videóját, nem? Na mutasd! Keresztény értékrenddel kapcsolatban... Ez a Pócs? Kiskorú, hát szépek, gömbölyűek, egyformák, nagyon szépek. Nem a mellényükről kell beszélni, hanem a dinnyéről. Jó! Az egészet húzóra. Ott is mondok, Lia. Na! Anyát picsája! Hát azonnal tegyék be a gyermekvédelmi DPK-ba. Hát ott a helye. Szépen gömbölyűek, dinnyék. Nem láttad ezt a klasszikus? Nem láttam. Öreg Pócs pedig erről is. Azta! Most ehhez mit szól Semjén Zsolt? Meg a Bayer Zsolt? Pócs Jánosnak azért sok klasszikusa van. Én most egy kicsit lejöttem az életről. Mondjuk nem, mint hogyha nem nézném ki a csávóból ez, de azért ezt így sokkoló látni. Látod, mindig van egy újabb fideszes lóra, amiben még nem is szembesültél. Így mulat egy magyar úr. Hát érdemes ide járni. Jó, hogy ezt nem az elején mutattad jó, meg, mert lehet, hogy mondod a kezedet jó, hát de, volna. De nem tudod róla, hogy kiskorú, csak ezzel kezdik. Baszd meg! Hát most ez most nem... De már biztos elévült ez is. Hát persze, nincs ezzel gond. Hát sem baj. Iszogatott, tehát az Orbánék is beittak és mentek a von der Leyenhez. Ez kultúránk része, nem? Igen, ez a jobboldali virtus. Nem ilyen vók, hogy mindenre megsértődünk. Na jó, elég volt ennyi mára. Megint eltértünk a tártól egy csomószor, de ma is remek volt. De még egy nap még egy előttünk nap. Áll. Már még egy nap. Szerettem, már ugye? Jó ide járni. Már. Hát, micsoda közeg. Olyan rossz lesz elmenni innen. De én lesz, hogy jönné hétfőn, és így nem nyílik a kajtó, minden. Igen. De majd hát lehet, hogy még akkor vissza tudsz térni máskor. Áj, nem akarom itt a helyet foglalni. Ez volt a csúcspont, és akkor így el kell vágni. Igen. Jó, majd megbeszéljük. 5 évente csinálok egy ilyen hete, 5 év múlva eljövök. Lehet, hogy rájöttél, hogy milyen jó így élőbe beszélni. Én veled szeretek beszélgetni, de mondjuk azt tudjuk kint is csinálni. Ja, jó, akkor folytassuk kint, de előtte még köszönjünk el. Holnap de... még találkozunk. És ti itt lesztek?